السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أبغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. بدو تندليا na suratul anbiya. Tuliona darsa iliyopita namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuelezea mshangao ya wanadamu ambao kwamba kimekurubia kiyama na imekurubia hisabu yao, na namna gani wao walivyo kwenye lahu wa laib wa ghafla. Wewe, hii ni hali madhmum, hii ni hali ambayo ni madhmum, ambayo haitakikani kwa muumini yoyote anayejua kwamba kesho anasubiriwa na hisab mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala, alafu kujisahau na kuishi kwenye huu ulimwengu murtaha, hata hana wasiwasi hata hana wasiwasi, utafikiri ile hisabu yeye ashamaliza. Yani vile unavyoishi hauwezi kumtambua kwamba huyu kuna jambo zito mbele analingojea. Yeye anaishi maisha kama ambaye ile hisabu pia ashamaliza. Ala shaka anna hadha la yanbaghi wa la yajuzu lilmu'min al-inhimak 'ani ad-dunya, kuvama duniani na kwenye maladhatu ad-dunya na kusahau mambo ya hisabu yake ya akhira. Thumma dhakarat as-sura ahwal al-mukaththibina bir-rusul, na kwamba wanamkataa mtume alayhi salatu wasalam na wanaikataa Qur'ani, na wakikubali kuisikiliza wanaisikiliza na kwa mchezo, kwa laib. Istama'u illa istama'u wa hum yal'abun, hiyo ni wakisikiliza. Wa illa al-asl ma yastami'un al-Qur'an, ما يستمعون القرآن. ولو استمعوا استمعوا لاعبين. نوكي أموه كسكيزة بس ونسكيزة كذراو وكتشيزة ناستهزاء. كوني فصلت الله جنبيا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا تسمعوا ونبيا نفسه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. Fanyeni upuzi, mkisikia fanyeni mchezo na upuzi, msisikilize. Eh, subhanallah, undhur qaswat alqulub walikuwa nao hawa watu, bihaith wanaogopa lao mtu atatega sikio akisikiliza ataongoka. Sasa huwa hawataki kummakinisha mtu kusikiliza Qur'an, khashyata huenda kalainika kaslimu. Lidhalika kanu yaqulun hadha ilghaw fi la'allakum taghlibun, ilghaw fi, fanyeni lagu, fanyeni upuzi, fanyeni mchezo, wala msisikilize Qur'an. Mkisikiliza itabidi muiamini, itabidi ni muiamini. Lidhalika Allah alituelezea kasawisa, ruhban, wale makasisi na wanazuoni wa Kiyahudi. Dhalika bi anna minhum qassisina ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. تفيض من الدمع وهم قساوسة قسيسين ورهبان. لأن زوني وكبوا كيهودي ما رهبان ما قساوسة وكنصارى. لكن إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وكسكليزة ترى أعينهم تفيض من الدمع ونطوى مشوزي. هم كفار ما هم مسلمون. لماذا؟ مما عرفوا من الحق. وسبب حق هاوزي كوي بينغ ومشين روكو كانوشا wambakia wanatoa machozi, yani wameathirika. Fama yanbaghi lilmu'min alla yata'athara kisoma Qur'an. Na ikiwa hali yako ni hii, basi fanya bidii utafute matibabu ya moyo. Ana fi ishkal fi qalbik, wazi hala yumkin an yata'athara haula alaf sisi tu hatuathirike na alafu murtaha, hatufanye juhudi ya kuweza kutafuta ulainifu wa moyo. Baada hayo Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwamba yeye ndiyo mjuzi, ndiye anayejua. Kwa hiyo hawa wanaotuhumu Qur'ani kwamba ni uchawi wakakataa, wakasema sisi hatuwezi kufanya uchawi kiwa tunaangalia. Afatahtuna sihra wa antum tubsirun, takuwaje tukubali uchawi? Sasa Allah akawajibu kwamba yeye ndiye anayejua yaliyomo mbinguni yote katika maneno na ardhini, na anayejua kwamba huu si uchawi, yani Qur'an ambaye ni haqqun min indihi wa sidqun min indihi subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala baada ya kueleza kwamba Qur'ani si uchawi na ni qaulun haqqun wa sidq, wa anna ilmahu ahata kulla shay'in fi samawati wa kulla shay'in fi al-ard. Kwa hivyo msimfundishe Mola wenu kwamba oh huu ni uchawi, la, Allah ajua kila kitu na anajua kwamba yeye, nyinyi mwajua kwamba Allah anajua kwamba si uchawi. Wazi hapa wao yaalamuna dhalik, lakini ni kibri yao na inadi yao. Kwenye aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema lakinna Allah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu biilmi. Allah mwenyewe anashuhudia kwamba hii Qur'ani ni ilmun, ma huwa sihr kama anavyodai wao. Anzalahu biilmihi wal malaikatu yashhadun, na malaika pia baada ya Allah wanashuhudia. Akafa billahi shahida. Kwa hiyo mtasemaje nyinyi ni sihr? Ila na hawa watu ni warongo. Na ndio maana Allah akawajibu kwenye hii aya akawaambia qur rabbi ya'lamul qawla fi samai wal ardh wa huwa as-sami'ul 'alim. Na yeye ni mwingi wa kusikia, ni mwenye kusikia sana na mwenye kujua sana. Maneno ya batil anayajua na maneno ya haki anayajua. Kwa hivyo Qur'an si sihr, ni maneno ya haqqun wa adl. Thumma qala, aelezea hujja zao kwamba ni batil. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia bal qalu adghafu ahlam. Kwanza walisema hivyo walipotaka kuitusi Qur'ani, kwanza alisema hii ni adghafu ahlam, ni ndoto zisoeleweka. Mwanzo hujja yao ilikuwa ni hiyo, adghafu ahlam ni ru'ya manamia. Mtume sala salam lilala akaota akiinuka kuzungumza maneno. Kwa hiyo wakaituhumu Qur'ani kwamba ni ndoto ambazo kwamba hazina maana, zisoeleweki. Kisha wakakaa wakasema bali iftarahu asindo chotena, lakini haya ni mambo yeye ameyaunda. Iftaraha ni maneno aliyotengeneza mwenyewe, hayatoki kwa Allah. Wakawata hujja hii wakashika hujja ya pili. Hujja ya pili asema nini? Bali haya Qur'ani ni maneno yeye mwenyewe aliyozusha. Iftira yani ihdath, ameyazusha mwenyewe, hayatoki kwa Allah. Wakakaa tena wakaona hoja hii haina nguvu, ngoja tafute nyingine. Qal bal huwa sha'ir. Sasa tushike ipi? Je, ni ndoto au ni maneno muhdath au mashairi? Uzunguka huko kizunguka na tabia ya mtu wa batil siku zote. Hii ndio sifa ya mtu wa batil, mara ukwambia hili mara ukwambia hili, hana hoja. Mwanzo walisema haya ni ndoto, wakakaa wasema hii maneno ameyazusha mwenyewe huyo mtume. Wakakaa wakasema bal huwa sha'ir, ni mchawi, ama maneno ya kishairi ni mshairi, na haya hii Qur'ani ni mashairi yake mwenyewe ameyasema. Kisha wakasema faliyatina bi aya. Sasa yeye kama ataka sisi tumwamini kwamba haya maneno yake anayoyazungumza si mashairi, hakuyazusha, si ndoto, akitaka tuamini kwamba sio hivyo, faliyatina bi aya, atuletee muujiza ndio sisi tuamini kwamba haya maneno si mashairi, haya maneno si uchawi, haya maneno si ndoto, haya maneno si muhdath, hakuyazushi. Akitaka tumuamini ha, tupatie muujiza. Yani hapa wanaona wameshamshika. Washamshika. Eh? Atuletee miujiza aya kama ursila al-awwalun, kama wale mitume wote wa mwanzo walilokuja, wote walikuwa na miujiza yao. Eh? Musa alayhi salam alikuwa na aswa Musa. Suleiman alikuwa na rih. Wali Suleiman ar-rih. Udhuwa shahru wa rahu wa shahru. Wadih. Isa alikuwa na kupoza vipofu. Wa hakadha. Naqat Salih. Salih alayhi salam alipewa naqa. Salih alayhi salam alipewa naqa. Yule ngamia alitoka kwenye nini? Hajarun samma, sakharatun samma. Eh, unzuru qudrat Allah. Na wao wameona washamshika mtume Salih. Hawezi biri atutolee. Wakaambia nini? Taka nini? Taka naqatun 'ashara min sakhratin samma. Huu mwamba mgumu upasuke utoke ngamia ambaye ni ushara tayari ana mimba. Hayulikani ile mimba ilomtia nani? Shore yake, lakini akitoka toke na mimba. Allah. Eh? Sasa hawa ni watu hawajui kudratullah ni vipi. Wakaona ni jambo zito, itakuwaje hawezi, atashindwa huyo. Akawaambia nyinyi akitoka lakini mumwamini. Na hungamia mjue atakuwa na masharti yake, mtayaweza na tutayaweza. Hakuna tatizo. Abas. Allah subhanahu wa ta'ala akatoa kwenye mwamba mgumu. Akapasuka ngamia na mimba tayari. Akakaa baada muda akazaa mtoto. Akawa fasara laha fasil wake, mtoto wake. Wakapewa ile masharti maarufu. Huyu ngamia masharti yake laha shirb walakum shirbu yawm. Siku yake hakuna maji, msigusi. Anakunwa maji alafu anawapatia maziwa wanakunwa. Mji mzima. Na siku yenu ngamia hatawasumbua, hatakunwa maji. Eh? Thumma baada dhalik yakotokea kama yale yaliyotokea mnaoyajua. Waliangamia kwa sababu gani? Imra'a jamila faqat. Mwanamke ndio aliofitini. Bas, alisema atakaye kumuua huyu ngamia nitampa binti yangu huyu mzuri. Fitna. Fitna, mwanamke ndo aloangamiza wote sababu wao kuangamia. Walikuwa washafuata nidhamu vizuri. Famba'atha ashqaha faqatala. Qadar bin Salim. Sama Qadar, huyo bwana. Akaenda akampiga fumo kwa muulia mbali, akatokea leo. Almuhim. Allah subhanahu wa ta'ala huwa hashindwi kuleta miujiza, kuleta aya. Lakini tatizo ni kwamba, mara nyingi wale wanaoomba miujiza, wakipewa hawauamini. Hawauamini. Na ndo maana mtume alikuwa kitu akikataza umma wake tusifanye hivyo. Tukichunguza wengi walioomba miujiza wengi wameukataa. Ukitokea alafu wapinga. Na kawaida Allah subhanahu wa ta'ala ukiomba alama kileta ukikataa na kuangamiza. Hadi sunnatullah. So wewe mwenyewe ndio ulotaka. Na ndio maana wote utakuta hawa wameangamizwa walioomba miujiza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walipofanyia ile miujiza wakauawa. Wakaangamizwa kwa sababu walikataa kuamini. Kwa hivyo hii aya yaonesha namna gani desturi ya watu wa batil, adatu ahli al-batil, la yathbutuna ala qaul, hawashiki kauli moja. Aa, hizi ndoto. Aa, mara mashairi. Aa, mara ni uchawi. Aa, mara kadha, mara kadha, mara kadha. Desturi ya watu wa batil ni hiyo. Hiyo ndio desturi ya watu wa batil. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatiliza na akawaangamiza kwa sababu ya jambo kama hilo. Sasa walipomwambia mtume faliatina bi aya, kama ni kweli haya maneno ni ya kweli na dini yako ni ya kweli, tuletee muujiza kama ursila alawwalun, kama walioletewa walikutangulia wewe ile muujiza, ndio sisi tukubali. Wa ila hatuwezi kukukubali bwana. Hatutaweza kukukubali kwa sababu ya jambo kama hilo. Allah subhanahu wa ta'ala asema ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun, afahum yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala asema ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha, kabla yao hakuna umma wote waliomba miujiza isipokuwa tuliwaangamiza. Halaknaha, tuliwaangamiza. Kwa sababu gani? Baada ya kuitisha wakipewa wanakataa. Hawataki tena kukubali. Hawataki tena kukubali. Alafu wanaitiza, wanaitisha kwa kishindo. Kama wanamtoa Allah biri hawezi yani. Yani hawezi kufanya. Wakifanyiwa wanakeuka ahadi yao. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anawaangamiza. Ahlaknaha. Kwa hivyo wale waliokutangulia nyinyi waliomba miujiza tukawaangamiza. Hawakuamini baada ya miujiza. Afahum yu'minun, anaambiwa mtume hawa wako ndo wataamini baada kuwafanyia hiyo miujiza? Hawatuamini pia kama wale. Kwa sababu Allah ahata bi kulli shay'in ilma, ilmu yake imezunguka kila kitu. Yuwajua Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hawa lau nitawapa hawatuamini. Lau nitawapa pia hiyo miujiza hawatuamini. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam hakupenda ombi hilo kwa umma wake, wala hakutaka waombe miujizat. Sababu ni hiyo, huenda wakakataa ile miujiza baada ya kufanyiwa, wakakataa kuamini, alafu Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza moja kwa moja. Wallahu almusta'an. Lidhalik Allah subhanahu wa ta'ala kama hakufanya jambo, hakulifanya jambo, huwa kuna hikma. Huwa kuna hikma. Wewe usikatae, ukataa kupinga, ukangangana, lazima ufanyiwe. Ukija ukaja ukafanyiwa, ukaja ukajuta kisha baadaye. Kwa nini ukufanyiwa? Lillahi fi dhalika hikma. Allah subhanahu wa ta'ala kuna hikma pale ndo akafanya hivyo. Akakunyima kwa hikma. Hakukupa kwa hikma. Iskadhalik? Ala. Kwa hivyo usitake kukosoa af'alullah, kwa nini sikupewa? Kwa nini sikupewa? Kisha ukipewa hapa ukalia, sasa kwa nini ulipewa? Mawjud hadha inda ba'd an-nas. Tamkuta mtu atamani mtoto, atamani mtoto, aenda mbio, mbona mimi sizae, watu wote wamezaa, watoto na watoto. Maadri hikmat Allah fi dhalik, ajui maskini. Akaja akapewa. Oh, mtoto huyu, mtoto huyu, mtoto huyu kile. Natamani kunywa maji, natamani kupumzika. Ah, ulikuwa fi afia. Ukamwomba mwenye. Anta kunta fi afia min dhalik aslan. Afaka Allah. Wazi. ما تدري ما أخفي لك، ما تدري ما أخفي لك. إذن الإنسان يشكر الله ويحمد الله على ما قسم له. أستكيك ونكما كنين من سجبيه ومبيوف. لا لا، ما تفكر في هذا. والله وعند وكبيه فتندم. واتو إنزاكو وكجوتك وككوسا وكجوتك وكبات. موجود بعض الناس ونجوتك وكبات في الحال ونوينجين ونجوتك وككوسا كتكيلة. هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعجائب قدرته في خلقه. كتو كيلا كيلا هو كمن فا هو يكون فا. الله أكبر. انظر قدرة الله على خلقه سبحانه وتعالى. ويبو الله سبحانه وتعالى سيما هوا بيا هوا تواميني حتى انك والتي يميوجيزا وسبابك من قال لكم يميوجيزا ومنغزمتو وانجياميني ولا لو تنقليا nimewafanyia wanalotaka. Wengine walitolewangamia ndani ya jabali, wakapasuliwangamia na mwenye mimba, wakamuona kabisa na hawakuamini. Watakuja kuamini hawa? Kwa hiyo akaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, afahum yu'minun, hao umma wako ndo watakuja kuamini. Kwa hivyo waambie wasiombe miujiza, wasiombe aya, wasiombe alama. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya nyingine asema, وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. حكونا للتزوية للنزوية ميمي كواليتيا معجزة إسبقوهم كوانبا متكوجة بكتا. ويبا كولي كوانبا الله حكتوبة معجزة نرحمة رحمة ترحمسس نرحمة كويتو كوانبا تكبيو معجزة. وسبب لو تتوبة تكوكتا تتوانغميزة. لذلك الله سيما وما منعنا أن نرسل بالآيات حكونا للنزوية ميمي كواليتيا معجزة إسبقوا أن كذب بها الأولون إلي مسجم كوكانوشا كوزبا مكي وكانوشا أنت وانغميزة كو الله يوتهرمية حاجة تلتيا معجزة. كيشا كسيما الله وآتينا ثمود الناقة مبصرة ونموونا هوي أمي بسوكا كوني ما جبالنا أمي توك وكموونا وطي فظلموا بها فظلموا بها وكم ظلموا وكخين عهد الله كوصل ناقة. واضح walipokhini Allah subhanahu wa ta'ala kawangamiza na akawapatiliza. Kwa hivyo msiwe kama hawa, yani msiwe kama hawa. Waqala fi ayatin akhar ukhra innal ladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu aya hatta yarau al'adhab al'alim. Hawa amini hata wakaletewa miujiza yote Allah sema miujiza ya ulimwengu mzima wakapewa, la yu'minun. Limadha haqqat alayhim kalimatullah, khalas ishapita kalima Allah annahum min ahli an-nar, khalas. Kwa hivyo wewe waletee miujiza hapa mpaka uchoke, hata ukawaletea miujiza ulimwengu mzima. Wala ujaatuhum kul aya, alama zote na miujiza zote wakaletewa wao, hawaamini. Hatta yarau al-adhab al-alim, mpaka uone moto huu. Wakishakufa wakaona ukweli, sasa watataka kuamini na khalas. Hapo imani hiyo haitofalo. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake imetangulia kila kitu. Akiziwia kitu, akikataa, akinyima au akikataa kufanya kitu au akijinyima kufanya kitu, asikufanyie kitu au asikupe neema fulani, huwa kuna hikma. Usighadhibike ukakataa wala ukakasirika kadari ya Mola wako subhanahu wa ta'ala, huwa kuna hikma, huwa kuna mengine Allah amekuepushia wewe hujui. Kwa hiyo hawa walikuwa kililia, tuletee muujiza, tuletee muujiza kama mkweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza, kwa sababu wenzenu waliletewa wakakosa kuamini. Fa ahlakahumullahu an bakrati abihim, Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza wote wakawa minal halikin wal iyadhu billah. Thumma qala Allah ta'ala wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea, wama arsalna qablak, hatukutuma qabla yako, hatukutuma qabla yako, illa rijalan nuhi ilayhim, isipokuwa tulituma watu binadamu. Illa rijalan yani bashar, tulituma binadamu. Tofauti yao na nyinyi ni moja tu, ni gani? Nuhi ilayhim, hiyo ndio tofauti. Tulituma binadamu kama nyinyi wakawa mitume, hatujaleta malaika wala majini kwamba wao wawe mitume. Ha, tumeleta bashar mithlukum. Kwa hivyo Allah atuelezea namna gani alivyo na huruma na waja wake, akawaletea mtume kwenye jinsi yao wao wenyewe. Ndio usije kusema oh, huyo tumuelewe bwana, huyo ni mtume kijini au huyo ni mtume malaika, utaelewana naye vipi? La, bashar rijalan. Kwa hivyo wale waliotangulia katika umma huu wote waliletewa mtume ambaye ni bashar, ni binadamu. Tofauti yao na wao nini? Hiyo ndio tofauti. Nuhi ilayhim, tuliwaletea binadamu ambao tunawaletea wahi, tukawachagua kwamba wao wawe watumi, wawaletee wahi umma wao, wawalekeze barabara ya haq. Na hivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu alayhi salatu wassalam. Yeye mwenyewe alisema alayhi salatu wassalam kwenye hadithi sahih, innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun fa idha nasitu fadhakiruni. Aliposahau ile aya kwenye sala, kumaliza kusali akamwambia masahaba, mbona mkunikumbusha na mimi nimesahau? Walikuwa wanaogopa, wanaona pengine wahi waendelea kushuka, pengine mambo yamebadilika. Tumsa sala akawatuliza akamwambia, innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun, mimi binadamu nasahau kama nyinyi mnavyosahau. Fa idha nasitu fadhakiruni, nikisahau kwenye swala nikumbusheni, mimi binadamu. Kwa hivyo mitumi wote walikuja katika jinsi yetu ya binadamu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala asema, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wale kabla yenu ambao walikuwa ulama wa Kiyahudi na wa Kinasara, kabla yenu ahli kitab, waulizeni wale kabla yenu katika ulama ahli kitab, waulizeni ikiwa sisi tushawahi kuwatumia mtume ambaye si bashar. Watawajibu kwamba la, alikuwa bashar. Fasalu ahla dhikri, yani isalu al-umam qablakum ahlul ilm min al-yahud wa al-nasara, je mitume waliotumiliwa wao walikuwa ni bashara ama si bashara? Watawaambia alikuwa ni rijalan kama nyinyi, bashar kama nyinyi. Kwa hivyo hili jambo kama hamusadiki, waulizeni umma walio watangulia nyinyi, mitume walioletewa wao, waliletewa mitume ambao ni bashar au ni malaika? Jawabu ni ni bashar, wote waliletewa ni bashar. Kwa hivyo wakaambiwa wawaulize wale ahlu dhikri min ahli kitab, wale wa ulama wale umma waliotangulia wote wawaulize, je, Allah alituma mtume basharan au ni malaika? Waulizeni wale kama nyinyi mjui, watawaambia kwamba alituma bashar, hakutuma malaika. Kwa hivyo hao wakiulizwa watajibu bila shaka kwamba ursila albashar, walitumwa mitume ambao ni binadamu kama sisi, wala wao hawakutumiwa malaika. Kwa hivyo ikiwa wao walitumiwa binadamu, basi na nyinyi mtatumiwa mtume ambaye ni miongoni mwenu, ambaye ni binadamu kama nyinyi. Tofauti ni yeye analetewa wahi, Allah alimfadhilisha akamkirimu kwa kumpa wahi, na nyinyi hakuwafanyia hivyo. Hiyo ndio tofauti baina sisi na rasulullah na mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ndio desturi ya mtu akitaka kuuliza jambo aulize wajuzi. Hawa hawakuambia waulize wale sufaha waliotangulia, ha waambiwa waulize wale ahlul ilm waliotangulia, sio sufaha minan nas, watajua kujibu wawe. Kwa hivyo mtu yote akitaka kuuliza jambo lolote lake la kidini au la kidunia, kama jambo la kidini ni mpaka waulize wale walijuzi ile jambo ambalo la kidini, kama la kidunia ni mpaka waulize wale binadamu ambao ni wajuzi wale jambo la kidunia, hapo utakupa faida. Ama utaenda kuokota yote tu barabarani muulize maswali yako shore yako, atakupotosha akuingize kwenye balaa. Lidhalika siku zote mtu jambo lake la kidini na jambo lake la kidunia huuliza ahlul ilmi bihi, wenye elimu ile jambo. Kama ni jambo la kisheria, waulize wale wajuzi wa sheria watakwambia. Kama ni jambo la maslaha yako ya kidunia, waulize wale wasomi pande hiyo ndio watakufahamisha. Ama tasala sufaha waljuhal minan nas bihujjata min tamuliza, yote ni mtakaye hawe uliza. Ukienda ukiingia shimoni shore yako, shore yako. Mtu huuliza wale ambao kwamba yuhsinuna alilm wa yuhsinuna aljawab, wanaweza kukujibu yale masala unayoyauliza. Thumma qala Allah ta'ala ba'da dhalik wama ja'alnahum jasadan la yakuluna at'am wama kanu khalidin. Hii ni kuthibitisha basharia yao, aliwasifu na hizi sifa kuthibitisha kwamba hawa ni bashar kweli, si kwamba malaika. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu hao watumi waliotumwa kabla yenu, wama ja'alnahum basharan ay jasadan wama ja'alnahum jasadan la yakuluna at'am, sikuwafanya hao mitume waliowatangulia nyinyi, sikuwatuma nikawafanya kwamba wao ni miili ambayo kwamba hayali chakula. Wao pia waliotangulia walikuwa ni watumi wenye miili wanaokula, walikuwa wakila kama nyinyi mnavyokula. Kwa hivyo huko mbele pia hawajatumwa viumbe wa kimaajabu, wametumwa viumbe ambavyo kwamba mnaowaelewa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atuambia hakutuma kabla yetu mitumi ambao kwamba akawapa miili ambao kwamba miili yao haihitaji kula, la, walikuwa wana miili inayohitaji kula, inayohitaji kwenda choni. Hadithi ngapi kwenye sunna tumerai, mirai Bukhari, mirai Muslim, tuzisoma hadithi ngapi adabu qadaa alhaja? Mtume swalla salama akiingia choni aingia kwa adabu gani za kwenda haja? Lenao bashar, anakula anakwenda haja kama binadamu wengine. Kwa hivyo na wale waliotangulia walikuwa hivyo hivyo, Allah hakuwaumba kwamba miili yao ati haihitaji kula, miili yao ilikuwa yahitaji kula, yakuluna taam, na vile vile wanaenda masoko, wanafanya biashara, wanatafuta riziki, wanafanya kasb wa hakadha. Wama kanu khalidin, wala hawakupewa umri wa milele. Ndio utakuta wao washakufa wamekuja umma mwingine. Kwa hivyo wale waliotangulia hawakuumbwa kuishi milele, wakati wao walipofika waliondoka wakaja umma mwingine na mtume mwingine. Hili jambo liliwashangaza mushrikun. Itakuwaje mtume anakula? Itakuwaje? Takawe hali. Tuamini yeye ni mtume, sio? Itakuwaje hula? Ajibu yani. Lakini wao hula. Na wao kula sawa sawa. Wala si jambo la kushangaza. La kushangaza mtume hafai kula. Umbo hafai kula. Wao ndio wafao kula. Wala hawashangai kwa nini wao wala? Wanashangaa kwa nini mtume kula? Ndhuru ajab haula. Tena situ kwenye aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la yakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wanakula na wanaingia soko kuuza na kununua. Sasa wao wataka mtume wa kiaina yake kipekee. Walete mtume aina gani? Awe hali, awe hachumi riziki. Haingii sokoni kuuza na kununua. Yaani astafte riziki na asile. Sasa ataishi vipi? Binadamu gani ameumbwa hivi? Masharti yao mazito. Wao wenyewe tawashangaa. Kuna kiumbe kama huyo gani? Ala kulli hal. Hii ni tu ni inadi. Wao wanajua lakini nifanya inadi. Wataka walete mtume ambaye hahitaji kula, hahitaji kwenda sokoni kuuza na kununua. Huyo ndo atamwamini. Ama masala mimi kiona niko shambani hulima na mtume hulima. Mimi utunga mbuzi na yeye utunga mbuzi. Mimi niko sokoni nauza na yeye uko sokoni na mimi nauza, au si mtume? Haitakuwa hiyo kila mahali sisi si, tuko na yeye huko. La haula la quwwata. Hadha fikratuhum. Hadhihi fikratuhum, lakini hii ni ile kibr na inada aliyokuona. Lidhalik kwenye aya nyingine vile vile Allah subhanahu wa ta'ala alituelezea mshangao wao, wakashangazwa na mtume ina hiyo. Wakasema mali hadha ar-rasul yaakulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Mtume ina gani huyu anakula kula na anatembea sokoni kuuza na kununua kutafuta riziki yani? Kwa nini anatafuta riziki na chuma na kwa nini anakula? Huyu itakuwa ni mtume aina gani? Sasa wao wataka mtume awe vipi? Sikilizeni matakwa yao. Mtume ataka wao wamwamini mpaka awe vipi ndio watamwamini? Awe hivi: laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Laula unzila ilayhi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Atelemshiwe malaika amsaidie awe nadhiri pamoja naye, sio peke yake. Yeye apewe na malaika mwingine. Apewe na malaika mwingine aye wanafanya pamoja kazi zao. Kwa hiyo hataki yeye awe mpeke yake. Awe yeye awe na malaika akimteremshiwa wazi wakifanya pamoja. Malaika wakilingania yake na yeye akilingania yake. Awe na mwenzake, sio peke yake. Peke yake itakuwa vipi mambo hayo? Kisha wakasema au yulqa ilayhi kanzun au tuone mali yatoka mbinguni, buu teremka tu. Yanamshukia tu. Mizigo kwa mizigo ya zinoo za dhahabu na mali yamteremkie tu. Ndio asende kuchuma. Asende kuchuma. Awe pesa zake zatoka juu. Akifanya hivi zatoka mbinguni mali yanaminika. Yulqa ilayhi kanz. Yaani minas sama. Allah amteremshie mali kutoka juu. Sio kwamba ende sokoni akaenda katefute. Akitaka yeye ushuka juu. Kila akitaka yeye ushuka mbinguni. Au yulqa ilayhi kanzun au takuna lahu janna. Vile vile awe na bustani ya kulumina. Kila kitaji ya kula aingia kwenye bustani, atunda matunda kila atunda matunda haya na matunda haya. Sio kila kitaka kula ende sokoni aende akatafute kula. Akitaka kula yaingie kwenye shamba yake ale tu, ale tu bila kulima bila chochote. Shamba pia nalo liweliko uzatu bila kulimwa. Dhura wala. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. akasema basi huyu mnayemfuata sasa ni mchai kama hafanyi haya. Kwa hiyo wanataka mtume ambaye hafanyi asbabu yoyote. Dawa ipelekwe na malaika, yeye akae tu. Dawa ishuke malaika peleke dawa yake. Akitaka pesa, pesa itoke juu mbinguni. Akitaka mali itoke juu, asiende akachuma, asiende kuchuma. Akitaka chakula aingie shambani atunde ale tu, sijitabii, asitaabike kwa chochote. Huyu ndiyo mtume wa mtakao wao. Na wallahi wakipewa watamkataa. atasema itakuwa je bwana ukizia nyumbani tu hula eh pia atakuja haya Allahu musta'an lakini hizi ni asila za kiinadi za ta'jiz wao wanaona Allah anashindwa kufanya haya fikra zao ndogo Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kull shay qadir ala kull shay'in subhana hakuna kitu hata kimoja ambacho Allah anashindwa kufanya hakuna hakuna kiko wapi kama kiko mtu aniambie kuna jambo gani Allah anashindwa kufanya khalas lakini mwenyewe hafanyi kwa hikma anayotaka wala hafai kumlazimisha wewe utaweza kumlazimisha Mola wako afanye jambo la huwezi kumlazimisha yeye mwenyewe anafanya kwa hikma yake matashaa kaifasha subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtume kama huyo Allah hakumtaka ndo hakumleta mtume ambaye kwamba akitaka kula he kula shambani wala afanye kazi haendi kuchuma ana shughuli yote akitaka mali atoka juu tu akitaka kuzungumza dawa malaika huyo zungumza kwa niaba yake basi yakae tu kazi yake ni yakae mishkal kuna mtume kama huyo yani ni masharti wanayaleta kusudi ili kumuonesha hatutaki dawa yako unajua kuna masharti mengine si kwamba mtu anaomba kufanyiwa a lakini ameyaleta kusudi baada ya masharti lilomwekea yeye mwenyewe ule atakimbia alisemaje si kwamba atakayetekeleza tusikie mume mtu nimwekea masharti yeye mwenyewe atamshinda akimbie hadha huo mithla hadha lakini si kwamba malengo yake ni kwamba yafanyike kwa hivyo Allah hakuhukumu hilo jambo hakutaka kuleta mtume ambaye kwamba hali wala hanwi akaleta mtume jinsi yetu anafanya mambo tunayoyafanya sisi yuwala yuwanwa yuenda haja yuwaoa yuwazaa kama sisi tume min jinsina min anfusina thumma qal thumma sadaqnahumul wa'da thumma sadaqnahumul wa'da kisha tukatekeleza ahadi zao zikawa tukazifanya zikawa zikatokea zikawa kweli ahadi zao ahadi zao kina nani yani hao mitume waliotangulia waliokanushwa waliopingwa na umma wao Allah asema kuna ahadi niliwaahidi mimi hiyo ahadi niliwatekelezea sadaqnahum niliwafanyia nikawatekelezea fa anjaynahum nikawaokoa wale watumi waman nashaa na wale waumini waliowaamini wale watumi pia Allah akawaokoa na wataka yani waman nashaa min almu'minin waliokubali wale mitumi na wale wengine ambao kwamba hawakuamini wa ahlaknal musrifin nikawaangamiza wale makufar almusrifin yani alladhina kafaru ar-rusul wale waliokufuru wale mitumi kwa hivyo kuna ahdi Allah aliwapa wale mitume waliotangulia kwamba mimi nikiwaletea muujiza umma wenu wakikataa kuamini huwa muujiza na waahidi nitawaangamiza hii ndio ahdi Allah aliwapa alafu hiyo ahadi Allah kaitekeleza sadaqnahum la nikaitekeleza akaleta muujiza wakakataa kuamini wakafagiwa wakaangamizwa kila mtume aliyofanywa hivyo aliyoitisha muujiza umma wake wakakataa waliangamizwa ndo Allah akasema fa anjaynahum nikawaokoa wale mitumi waman nasha na wale ninaowataka katika wale waumini walioamini hawa mitumi wale waliokubali baada ya muujiza wakaamini hao wataokolewa wa ahlaknal musrifin alafu nikawaangamiza wale madhalim wale kufar waliokufuru hawa mitumi baada ya kuletewa muujiza hawa kaumu salih baada ya kuletwa muujiza wakaharibu yale wale zile ahadi wakamuua yule ngamia wazi Allah subhanahu wa ta'ala aliwaletea chaka kiu kweli kweli shikwa na harara yako mtu atafuta toni la maji hana wakaona kiwingu chaja wakaona kiwingu wakasema ehe mambo mazuri walikaa kwanza thalathata ayyam fi diarihim ma yatim shay alafu walipoona wingu laja wakasema he mambo mazuri kumbe jibril alayhi salam allah kamtuma jibril alayhi salam aliwafanya nini basi subhanallah viumbe vikubwa hawa kanu yanhituna min aljibali buyutan farihin wanajenga makasri ya kifahari kwenye mwamba wanautemua kama kutemua mkato wa bufulo allah musta eh Ushaona mtu amelainishiwa kitu, Allah amemlainishia kitu. Kama Daud alayhi salam, Allah alivomlainishia chuma. Anakisinanga chuma bila moto kwa mkono wake. Wa alanna lahu alhadid. Allah sema wa alanna. Hii chuma anaweza shika kaivunyavunya kwa mkono wake tu bila moto. Unzuru kudrat Allah. Ha? Hii ijaz min Allah. Sasa hawa waliyeishiwa mawe, mwamba, jabali, wanalitemua kama kushika mkate tu. Kama kawaida. Unzuru quwwa lawapa Allah. Wakafanya kibri wa utu. Wakashikwa na kibri kwamba wao wana nguvu. Basi Allah aliwaangamiza na kitu, utashangaa kitu kilichoangamiza nini? Saiha. Saihatan wahida. Alikuja Jibril alayhi salam akawapigia kelele moja tu. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Walikauka kama makaa pale pale. Saihatan wahida. Eh? Kwenye aya nyingine Allah sema wakawa kahashimil muhtadhar. Kama mmea ukishakukauka na jua ukachomeka ubakia zile hashim. Eh? Zile ukavu ule mmea. Unga unga wakawa kama unga chomeka. Walichomwa na nini? Walichomwa na harara ya sauti ya Jibril. Ile harara ya sauti na haul ilikauka wakateketea kabisa pale pale. Eh? Na huu kiumbe. Huu kiumbe cha Allah. Huyu ni kiumbe cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia sengine mwanadamu akienda mahali akisikia sauti kubwa anahisi mwanake kama adunda, eh? Iskadhali karibuni simbali karibuni tu kabla ya Ramadhani kwa siku chache kulitakata kitu kama hicho. Iskadhali watu kabai lifazaika. Hai hii kiumbe cha Allah. Wa hadha qila jaa fi al-athar anna hadha ar-ra'd sawt al-malaika. Ma huwa Allah sawt al-malaika, hadha khalq min khalqi muwakkal bir-ra'd. Hawa khasa miakilisha ile sauti yao wakikasirika utoa sauti ile. Allah akbar. Hadha jaa ruya hadha fi al-athar anna hadha ghadab limalaki ar-ra'd. Ni ghadab ya malaika yule wa ra'd. Ile kelele ilivotakata watu walishtuka usingizini wakaona kiama kimesimama. Unzur hadha sauti makhluq. Hii ni sauti ya kiumbe cha Allah, sio mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Watu walitoa macho usingizini wakaona siku kumetokea nini. Allah akbar. Ha? Lakini hizi ibra wama nursilu bil ayati illa takhwifa. Yataka nyoyo zetu zifanye hofu. Sasa hawa walitolewa sauti ya kiumbe malak min al malaika Jibril au Jibril alayhi salam, fasaha alayhim sayhatan wahida, waliteketea wakawa kama makaa sauti tu, na wao walikitemua majabali kama machezo. Lakini angalia, wal malak khalqun min khalqillah. Nani anaweza adhabu ya Allah? Nani anaweza kustahimili adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu almusta'an. Hizi aya ni ibra na ni mauidha, yataka tuchukue mafunzo. Ukiambiwa haya mambo Allah hayapendi, yanamkasirisha Mola wako. Wewe fikiria mimi naweza ghadhabu ya Allah? Ikiwa ile ra'd ni ghadhabu ya malaika, huwezi kuhimili, ushtuka usingizini umefadhaika, mashinda kuhimili. Mani utiku ghadhabu Allah subhanahu wa ta'ala? Alafu waenda kufanya mambo yanayomkasirisha Mola wako. Vipi utakuwa hali yako mbele ya hasira za Allah Subhanahu wa Ta'ala? La shakka anna hadha adhim. Kwa hivyo almar' ya'tabir bihadhihi al-ayat wa yahmi nafsahu min hadha al-umur. Min hadhihi al-umur. Qala ta'ala laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum. أفلا تعقلون. هذه آية عظيمة جدا في وصف القرآن. كتك آية كبوة زليكوجة كسيف قرآني كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سيما لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. نموترمشي كتاب. Hicho kitabu ndani yenu ndio sharafi yenu. Ndani ya hicho kitabu kuna sharafi yenu, utajio wenu, na sharafi yenu na ukumbusho wenu. Fihi dhikrukum yani fihi sharafukum, izza na sharaf na fadhila ya umma ni Qur'ani na muujiza wa umma ni Qur'an, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu nabiyyin u'tiya ma u'tiya min mu'jiza wa amma ana fa wahyun awhani Allahu ilay wa amma ana fa wahyun, mimi muujiza wangu ni wahi, awha Allahu ilay, alionipa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muujiza wa mtume ni hiki kitabu, fi hadha alkitab, tukishikamana na hiki kitabu, fihi izzukum wa fihi sharafukum wa fihi dhikrukum. Hiyo ndo maana aya, sio ni kujisifu nacho, ah sisi kitabu chetu ni Qur'ani. Msielewe kwamba sharafu yetu ni hivyo, kwamba ni jina tu, kwamba sisi tumpewa Qur'ani basi. La, sifa haiji hapo. Yani fihi dhikrukum idha tamassakna bilqur'an, Qur'ani itakuwa ni fakhri kwetu na ni sifa kwetu na ni utajo kwetu na ni sharaf kwetu na ni manzila kwetu ikiwa tutaitumia. Ndio maana aya. Wa illa, ikiwa Qur'ani hatutaitumia, hatuifanyi kazi, hatuisomi, hatuifuati, Qur'ani itakuwa wabala, hujja alaina wa wabala alaina. Kwa hivyo ni msumeno wa kukata pande mbili. Ukiitumia kitabu chako hivi kitakunufaisha, ukikitumia hivi kitakuangamiza. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, halaku ummati bilquran wal laban, halaku ummati bilqurani wal laban, kitu kitakachoangamiza umma wangu sana ni Qurani na maziwa. Qurani itakuangamiza vipi? Ukiacha kuitumia. Wasoma huitumii, wasoma waelewa huifanyii kazi, lazima itakuangamiza. Yakun hujjatan alayki la hujjatan lak, wazi. Kwa hivyo kesho Qurani itakuja ikushtaki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba huyo alinisoma hakunitumia, madha tujib hadha huwa. Kwa hivyo Mtume asema umma wangu utaangamia sana kwa sababu ya Qurani, bilaksi, yani almuftarad Qurani afaitongoze barabara, sio tuangamize. Lakini kuna watu wengi wallahi wataangamia kupitia Qurani kwa sababu wamefasiri Qurani kwa kitwa chao, kwa hawa yao, kwa bid'a zao zilizoko kwenye moyo wao, wakaifsinanga aya wanavyotaka, alafu wakaifasiri wakapotoka wao, wakawapotosha na umma. Wameangamia kuangamia, wameangamia kwa sababu wamevama kwenye Qurani kwa rai na shahwa yake na hawa. Aya yasema hivi, akwambia hii aya, mtu akusomea aya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'u, akwambia hii aya ni dalili ya maulidi, na maulidi yametajwa ndani ya Qur'ani na dalili ni hii aya. Ameangamia kuangamia huyu, hali kwisha. Qur'ani ishampotosha, badili muongoza ishampotosha. Kwa nini? Kwa sababu aliisoma kwa hawa, ndani ya moyo wake kuna bid'a hajasafisha. Kwa hivyo kila kiona aya yaona ile aya yaunga bid'a yake tu, kila akisoma Qur'ani anaona ile Qur'ani yamuunga. Na hii ndio siri ya kitabullah, kila anayoisoma ataona kuna hoja pale na kumbe hakuna, kwa sababu ameangalia makosa, hakurudi kwa ahlul ilm, hakurudi kwa ahlul ilm. Mwingine akwambia yajuzu kwenda kuomba shafaa kwa maiti na kwa watu wema, yajuzu kuwaomba haja zao, yajuzu, yajuzu. Akiuliza nini, anambia kwenye Qur'ani, kwenye Qur'ani tumetajiwa kwamba yafaa, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila, tuombe wasila. Haya wallahi maajabu utayasikia, haya ni maajabu utayasikia. Hata aya yenyewe ukisoma wabtaghu ilayhi, ilayhi la ila Allah, ma ila almayit, ما إلى الميت وابتغوا إليه يعني إلى الله الوسيلة. انظر إخوان. إيه. ساسا وكسيما واو حوا ميت روسيلة واو وفكيشك الله. دليل إني آية. كيو وكاونا شرك ديو توحيد. قرآن من موانغاميزة يكو موانغاميزة. من موانغاميزة متوكا ماو. كسبب ولي سوما كو هوا. حكو يفواتا. حكو تشكو علم كو وهسيك. نمزيوة. مزيوة بيتا انغاميزة أمهو سانا. كونيني. Watu watakwenda Badia wafuge hayawani, fuatane na wanyama kule, fukuzane na maziwa, wanakosa, wakakimbia mijini. Awapati kusali jamaa, awapati kusali ijumaa, awapati sala zaidi, awapati chochote. Wakubadi ya yeni hayawani na maziwa. Hayawani na maziwa. Mpaka tangamia, uliayadhu bila. Idhalik, min ajfan nas ahalbadia. Na ningumu kuongoza. Ningumu. Kwa sababu nyoyo zao zisha susuwa. Zisha kuwa ngumu. Hazisikii ilmu. Nani anakwenda kule badia akasomesha? Ilmu iko mjini. Na ndio maana hadithi inasema man sakana albadia jafa. Mwenye kuishi badia atakuwa moyo mgumu. Moyo wako utakuwa na ugumu. Atafanana na tabia wale hayawani na wafuga. Hadha. Atapata maziwa, atakamua maziwa kinwa kiuza lakini ilmu hapati. Hako mjini. Yuko mashambani tu hasikii adhan, hasikii ilmu. Hapati sala ya jamaa, hapati sala ya jumaa, hapati Eid. Huu moyo utafanya utakukuta tu lazima utakuwa mgumu. Hauna dhikr. Wala iyadha bila. Kwa hivyo hizi vitu yataka tuchunge. Kwa hivyo Qur'ani tusipoishika sawa sawa na kuitumia haitakuwa fihi dhikruna. Bali itakuwa fihi dhilla. Tutadhalilika na Qur'ani tunayo kama leo. Angalia tulivyokuwa adhilla wanyonge. Mushrikun na kufara wametukalia juu. Utufanya wanavyotaka. Wanavyotaka wao ndio sisi ufuata. Sallallahu alaafia. Dhilla. Allah ametusaliti unyonge chini yao. Kwa nini? Tumeacha kitabu chetu. Lakini wallahi lau tamassakna bilQur'an kana fihi dhikruna wa sharafuna wa izzuna. Tulipoacha tukawa chini ya tuwafuata ahlu shirk wanavyotaka. Waliyadha billah. Na hii haitotoka mpaka turudi kwenye izza yetu. Turudi tusome Qur'ani, tuelewe Qur'ani, tuitumie, alafu Allah subhanahu wa ta'ala atatupa sharaf yetu na izza yetu kupitia kitabu chake. Afala taqilun. Hamutumia akili mkaona binadamu kweli ni dhaifu. Hamuone nyinyi mna unyonge, mna dhilla. Al'an sahi hali sisi waislamu tunaoishi. Hairidhishi. Hali duni, hali ya udhaifu. Sasa hivi kafiri itakungia hapa kutunyonga, za kungia tu akaja akatumulika paka tumalizia mbali kishikende kana zake na kuna lolote. Elisikadhali? Watakavyofanya. Waweza kutoka makwao hata pengine asije. Akatuma kifaa tu kule kwake kaishuka hapa akatumaliza na kuna lolote tafanya. Mafi hata kalam. Si saizi yanaendelea. Ishi sababu? Wallahi tumeachana na Qur'an. Na ndio utakuta hawa kufar wanatuletea mambo mingi sisi ya kutushughulisha sisi na watoto wetu na Qur'ani. Sasa ya kuna hii, peleke mtoto hii, mweke mtoto hii, sababu gani? Akisha kukaa mbali na Qur'ani, anajua kwisha hawa. Kwisha. Kuna Waislamu makaka tu. Yaarifuna hadha. Wao wamekuwa wanaelewa kutuliko sisi. Lakini sisi tukirudi nyuma, tukashika Qur'ani, wallahi tutakuwa juu yao kama walivyokuwa masahaba na salafu walikuwa nyuma. Dawla Abbasia haikwisha kitambo. Si kitambo sana. Baada Dawla Abbasia hakujulikani utawala tena wa kuenea baada ya hapo. Ni imra imara zile ndogo ndogo tu. Ni imara ndogo ndogo. Mwisho ni Dawla Abbasia. Lakini kana al-hakim yahkumu aqsal bilad, mashariq wa maghariba minzu zaman. Lakini Allah katuletea unyonge. Sababu gani? Insalakhna anil Qur'an. Tumekaa mbali na Qur'an. Kwa hivyo dawa ya haya mambo yote yanayojiri sio ati kiongozi ule kiongozi acha nini na haya mambo hayasaidii, wallahi hayasaidii. Kiongozi ule hakwenda kuingia, kiongozi ule amekwenda, hadi mafi faida. Lakini kabla yule kiongozi ni mimi kwanza nirudi kwenye Qur'ani kabla ya yeye. Sote turudi kwenye Qur'ani alafu tuangalie Allah subhanahu wa ta'ala ataturudishia izza yetu na sharafu yetu. Lakini tukiachana na mafundisho ya Qur'an, bas tukubalini huu unyonge. Sallallahu alaykum dhullan la yanzi'uha hatta tarji'u fi dinikum. Kama mtume alivyotuambia, mtapewa unyonge, mtawaliwe na kufar mpaka murudi kwenye dini, ndio Allah atawaletea izza. Ndio haya tunayoyaona sasa, tustahimilini. Wazi hadha hu. Twende mama mmechoka. طيب صوم كالي اليوم ان شاء الله تكومي هاف وكم قسمنا تتكوجا كوانزا كيشو ان شاء الله تعالى كاليو تتوشيكي نهيزو آية شاشة تلتكوا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله.